بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. كمرة مشت لسما باب أفضل الصيام وغيره. لسما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اليسمى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. كشة كتاجة فوائد أمازو زنوسيانا نهي حديث تكأنزنا فوائد اليوزتاجة العلامة شيخ محمد بن صالح العثيمين. كشة كتاجة فوائد جنجين نجي كتاب تنبيه الأفهام. فكشية كتك فوائد جنجين كتك فائدة يمشو عن باية الإتاجة سويلة وما تمعون قد كي حديث لنياك تنجفونزا أداب وما طالب علم أنا فسنغمزا المربي أو أنا فسنغمزا نمنا وزوون مكبوة أو نشيخ أو نناني بس أو نأدب كتك وجبوجي ومصالي ما كتك كجي لذيا أزنغمزا كحشمة تعظيمة نأدب. Hayo tukawa tumeyapata katika hadith kwenye kipande pale aliposema Abdullah ibn Amri kumjibu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fa inni utiqu akthar min dhalik. Kisha tukaona kwamba hakuna saumu juu ya saumu ya Nabiullah Daud katika saumu za sunna. Hakuna saumu iliyokuwa na ubora mkubwa kushinda saumu ya Nabiullah Daud. Kadhalika tukaona kwamba inatukasa sisi tuige na tuwafuate manabii na waja wa Allah wema, kama tulivyoona katika hii hadith mtume alayhi salatu wassalam anaelekeza watu wapite katika mapito aliyoyapita mapito hayo Nabiullah Daud. Lakini hilo tukasema halikuja peke yake katika hadith, bali lilikuja pia katika aya. Sisi kutakiwa tuwaige na kuwafuata mitume na manabii. Tuliona sura gani, aya gani? Aya gani ile? Aya gani ambayo inatuhimiza tuwafuate mitume na manabii ambayo nilisoma siku ile? Fa ina amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ama sahaba. Naam. Nani? آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله آمن صحابنا صلى الله عليه وسلم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة آمن صحابة ستة نتكيوة وفوات لسومنا من نبي صوم يا نبي الله داود الإخوان صوم يا نبي الله داود. Lakini bado bwana mtume صلى الله عليه وسلم akatutaka sisi tumuige Nabiullah Daud katika hii hadith. Je, ni hili peke yake ambalo linatutaka sisi tuwafuate mitume na manabii, au kuna aya kwenye Qur'ani? Nilisoma aya kwa kuandika wewe Sheikh. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Hapana. Hawa naambiwa Muhammad wanaambiwa masahaba. Nisoma aya katika suratul An'am inasema ulaika alladhina hada Allahu fabihudahum iqtadi. Baada ya kutaja Allah tabaraka wa taala idadi ya mitume na manabii 18, hao ndio waliongozwa na Allah, iga uongozi wao au iga uongofu wao. Sawa? Tayeb. Kwa katika yale ambayo kwamba walikuja nayo mitume na manabii yakaafikiwa na sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani rasulullah kayaruhusu, kama vile saumu ya nabiullah Daud, tutashikamana nayo kupitia hii aya na hii hadithi. Nikasema kuna baadhi ya fawaid tumeziacha na ni faida nzuri, tuzimalizie katika darasa hili la leo ili tuingie katika hadithi inayofuata. Tukiishiria katika hizi fawaid tutatosheka, wa illa tutaisoma hadithi inayofuata ambayo ni hadithi ya ngapi katika mlango? Ya tatu. Ya pili. Awala sema ahli al-ilm katika fawaid za hii hadith, fihi bayan li afdal as-siyami liman ataqahu. Katika hadithi hii ya Abdullah ibn Amr kuna ubainifu wa bora ya saumu. Hadithi hii inabainisha bora ya saumu katika saumu za sunna kuliko saumu zote, na ni saumu ya Nabiullah Daud alayhi salatu wassalam. Na wala hili la kuifadhilisha saumu ya Nabiullah Daud kwamba ni bora ya saumu zote za sunna halipelekei kupatikana kwa mgongano baina ya kufadhilishwa kwa saumu ya Daud na kufadhilishwa kwa saumu ya mwezi wa Muharram. Saumu ya Muharram ni siku gani? Tarehe ngapi? Muharram, saumu ya Muharram ni ipi? Ambayo tarehe ngapi Muharram? Tarehe 10 Muharram. Faida yake nini? Inafuta madhambi yaliyopita mwaka mmoja. Bas. Saumu ya Arafa inafuta madhambi mangapi? Mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Kwa hiyo saumu ya Arafa na saumu ya Ashura mbele ya saumu ya Nabiullah Daud, ipi ni bora mno? Ya Daud. Kwa nini? Kuna bora ya saumu mbele ya bora ya saumu katika mbili hizi, kwamba saumu ya Daud na saumu ya Muharram au saumu ya Arafa, tuna uwezo wa kuifadhilisha hii kuwa ni bora mbele ya hii? Kivipi? Afdalu siyam ba'da Ramadan, siyam shahrillahi al-Muharram. Bora ya saumu, ukitoa saumu ya mwezi wa Ramadan katika miezi iliyobakia, bora ya saumu ni saumu ya kufunga mwezi wa Muharram. Hii ni hadithi sahihi, kweli si kweli? Sasa hapa Mtume anasema alayhi salatu wasalam, wa huwa afdalu siyam, ndio kwenye hadithi ya Abdullah bin Amri, na saumu ya Nabiullah Daud ni afdalu siyam, ni bora ya saumu zote katika saumu za sunna. Na kule anasema bora ya saumu baada ya saumu ya shahri Ramadhan ni saumu kwenye shahri Allahi al-Muharram. Zachanganya. Atachanganya. Aasi dadavua. Kama wewe uchanganyikiwi dadavua. Dadavua. Wewe. Sabri. Tachanganya, hazichanganya hadithi. Tachanganya. Ukiona hadithi inachanganyikana, inachanganyikana ni nini? Akili yako. Ahli ilmu wanasema, jawabu lake. Qala al-Munawi, amesema al-Imam al-Munawi, Abd al-Rauf al-Munawi. وتفضيل صوم داود جلد جوابه له مكانغنيكو وتفضيل صوم داود باعتبار الطريقة كفضلشوا وصوم يا نبي الله داود نكو كزنغتيا مفوم ننجيا يوفنغاج na kufadhilishwa saumu ya Muharram ni kwa kuzingatiwa muda na wakati. Tarehe 10 Muharram, huu ni muda na wakati. Ni bora kufunga saumu ya Nabii Daud kwa njia ya ufungaji iliyokuwa bora mno ni njia hii. Saumu ambayo itafungwa katika siku na muda mzuri mno ni ile itakayofungwa kwenye mwezi wa Muharram. Saumu itakayofungwa kwa mpangilio mzuri mno ni saumu ya Nabii Allah Daud. Kwa ile ina fadhila kwa kuzingatia tariqa na njia, na hii ina fadhila kwa kuzingatia muda na zama. Sawa? Haya ndio wanayosema ahlul ilm. Faida nyingine ambayo wanahitaji ahlul ilm, wanasema hii hadithi ya Abdullah bin Amri ambayo tumeisoma hapo, asli yake ni ndefu, si kama tulivyoisoma kwenye Umdatul Ahkam. Asli yake hii hadithi ni ndefu, na katika riwaya nyingine zimekuja amri kwenye hii riwaya kwamba tunaamrishwa au mtume anaamrisha watu wasimame baadhi ya leil, baadhi ya usiku au wakati wa usiku wote. Kadhalika katika yaliyokuja katika hadithi hii, mtume aliamrisha watu wasome Qur'an waimalize kwa siku saba. Qur'an imalizwe kwa siku saba. Kwa yule ambaye anataka kudumu katika ibada ya kusoma Qur'an, basi aimalize Qur'an kwa siku saba, au aimalize Qur'an kwa kila baada ya siku tatu. Na akasema Rasul alayhi salatu wasalam kwenye riwaya hizo, na riwaya hizo haipo hapa, hazipo hapa. Kula alimuuliza unasomaje Qur'an ya Abdullah, Abdullah akasema anamaliza Qur'ani kila siku. Usiku mmoja amehitimisha Qur'an juzu ngapi? 30. Kwenye riwaya kule mtume alimwambia hitimisha Qur'ani kwa siku saba, yani wiki moja. Akasema mimi nina nguvu ya Rasulullah, wiki moja ni siku nyingi. Akashuka naye mpaka siku ngapi? 3. Kisha akamwambia wala usihitimishe Qur'ani kwa pungufu ya siku 3. Kisha akabainisha sababu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje, fa inna man qara'a alqur'ana fi aqall min 3 lam yafqahu, atakayesoma Qur'an kwa pungufu ya siku 3 hawezi kuielewa wala kuizingatia Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu anasoma kwa spidi kubwa, na lengo la Qur'an ni tadabbur. Ni nini tadabbur? Nini maana ya tadabbur? Kuzingatia. Dalili yake inakuja wapo kwenye Qur'an, kwamba Qur'an inatakiwa izingatiwe. Dalili yake, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Dalili nyingine, mwingine afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Dalili nyingine ziko nyingi, fahal min mudakir, fahal min, naam, ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Hilo ni dalili juu ya tadabbur kwenye Qur'an. Dalili nyingine, Sumaje? وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا سُكُمِيلِ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ لا لِيَدَّبَّرُ آيَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَسِنْغَتِيَ آيَتَاكِ لِيَدَّبَّرُ آيَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ نَئِلُ وَكُمْبُكِ كُفِتَهِ الْقُرْآنِ وَلِوَنِي أَكِيلِ لِيَدَّبَّرُ آيَتِهِ كذلك أيجين ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أيجين نقول أنجين يكون القرآن كيسن جنغليا متسيباتا فهي تكيسوم القرآن كفنقف يسكتات هاوزك إيلي وقرآن وسبب أن يسوم قهاراك ليمانا تسمى الإمام البخاري جوي مسألة يكختمش القرآن أنا سمع وقال بعضهم نوى من سمى بعد ياو في ثلاث اختميش قرآن داني سكتات وفي خمس وقوالي سمى اختميش قرآن داني سكتان وأكثرهم على سبع نوى جواه ومن سمى قد كون وصوني قرآن اختميش داني سكتابة وكي موجة na hii ndio alioanza nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika maelekezo yake alipokuwa anamuelekeza alipokuwa akimuelekeza Abdullah ibn Amr amwambia ikra'uhu kila jumaa isome Qur'ani kila jumaa yani siku saba kila jumaa ni siku saba arsama Imam Bukhari wa aktharuhum ala sab'in na wengi katika wanawazuoni wamesema imalizwe Qur'an ikhitimishwe Qur'an ndani ya siku ngapi siku saba lakini mwisho kabisa ndani ya siku ngapi tatu kipi tumejifunza katika hadithi ya Abdullah ibn Umar katika lile ambalo linamhusu yeye Abdullah ibn Amr ibn Umar tumejifunza nini juu ya hii hadithi na haya matukio ya Abdullah ibn Amr Naam. Alikuwa na hirsi kwenye nini? Kwenye ibada. Ahlul ilm wanasema hapa. Man futiha alayhi fi ibada au fi ilmin au fi amali khairin fala yunkaru alayhi ma lam yukhalif as-sunnah. Tunaona kwamba na tumejifunza kwamba Abdullah ibn Amr ibn al-As alikuwa amefunguliwa na Allah tabaraka wa taala katika upande wa kujikita kwenye ibada alikuwa njema kwenye upande wa ibada Abdullah ibn Amr Allah kamruzuku hilo tumeona vizuri hapo na wako waliofunguliwa wakapata fathu Allah akawapa hiba ya kufunguliwa kwenye ilmu wako ambao walikuwa wamebobea kwenye ibada kama vile Abdullah ibn Amr na wako ambao Allah kawafungulia kivyengine wakabobea kwenye ilmu katika masahaba hao na wako ambao kwamba Allah tabaraka wa taala amewafungua wakabobea kwenye matendo mengine mema kutofautiana na huzidiana kwenye jambo fulani sahaba fulani akawa yuko mzuri sana na kuna jambo jingine mwingine akawa mzuri sana na wengine wakawa wanapiga kote kote umeona vizuri hapa hizi ni riziki za Allah tabarak wa taala alizozigawa kwa waja wake kwa hiyo yule ambaye tutamuona amefunguliwa kwenye mambo ya kiibada akabobea katika hilo mwingine akawa amebobea katika ilmu ilman wa taaliman mwingine akawa akabobea kwenye jambo jingine hakuna yoyote ambayo kwamba sisi tutampinga au tutamkataza muda wa kuwa analolifanya katika hayo hali khalifu sunna. Si mnaelewa? Mnaelewa? Abdullah ibn Amr ibn al-As yeye ndiye mfano wa haya tunayozungumza. Allah akampa ufunguo, akawa amejikita na amebobea katika mambo ya kiibada kuliko mambo mengine. Na ndio maana Abu Huraira, nani amejia lakini nani Abu Huraira ala rajih Abdurrahman ibn Tahar ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu. Na ndio maana Abu Huraira alikuwa akisema ma min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ahadun akthar hadithan anhu minni illa ma kana min Abdillah ibn Amr fa innahu kana yaktub wala aktub. Anasema Abu Huraira hajawahi kuwepo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeyote ambaye amekithirisha upokezi wa hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye atanishinda mimi. Hajawahi kutokea isipokuwa yale aliyokuwa nayo Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yeye Abdullah ibn Amr alikuwa anaandika, mimi sikuwa nikiandika. Yaani ukimtoa Abdullah ibn Amr ibn al-As, lakini katika masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam hakuna ambaye alibobea kukithirisha riwaya nyingi za hadith kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam ukinitoa mimi Abu Huraira zaidi Abdullah ibn Amr, kwa sababu Abdullah ibn Amr alikuwa ni mwandishi anaandika hadith za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ila mimi sikuwa nikiandika. Kwa nini hakuwa akiandika Abu Huraira? Kwa sababu ya dua ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Amr alikuwa akiandika kila kitu. Makuraishi walikuja kumkataza, wewe Abdullah acha kuandika, huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtu, ni bashar, anazungumza baadhi ya wakati kwa ghadhabu, baadhi ya wakati kwa hasira, kwa hiyo sio kila anachokisema unaandika. Asema nikampelekea mashtaka bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya yale yanayosema na Makuraishi, na kwamba wamenizuilia Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia andika Abdullah, andika na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, hakuna kinachotoka kwenye mdomo wangu huu isipokuwa ni haki. Akaendelea na uandishi wake Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo Abu Huraira tunasema mirawi ambaye ana الضبط ابو تمكه الضبط ما هو الضبط بتسمع kwenye mustalah katika ماذا تعريف يا حديث صحيح ماذا انا تعريف يا حديث صحيح الحديث الصحيح ما هو ما رواه عدل سام الضبط وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. سام الضبط ضبط سام الضبط يعني معنى سام الضبط معنى كنين أمكمليك قد قوذبتي nzuri katika udhibiti wa ile hadithi. Hii ni sharti. Sasa Abu Huraira alikuwa ana udhibiti huo unaozungumziwa hapa, taamu dhabti. wengine wanasema matasala sanaduhu binaqli al-adli ad-dabiti am mithlihi ila muntahahu wala yakunu shadan wala muallala, kama ilivyokuja kwenye tadribu rawi jildi ya kwanza ukurasa wa 63. Kwa Abu Huraira, kwa mujibu wa maelezo yake haya, alikuwa ana adhabtu. Na adhabtu wanawazuoni wanaigawa kwenye sehemu kuu mbili, wanawazuoni wa mustalah wanaigawa adhabt kwenye sehemu kuu ngapi? Mbili. Ya kwanza babtu samu babtu, ya pili khafifu babtu. Sisuka huko ile kule, ile hali ya udhibiti yenyewe, ile hali ya kudhibiti mambo, kudhibiti riwaya, wanaozoona wameigawa kwenye sehemu kuu mbili, hupatikana kwenye sehemu kuu mbili. Ash wanaita babtu kitaba, babtu kitaba wa babtu hifdhin, wa babtu hifdhin. Abu Huraira alikuwa ana babtu hifdhi, anahifadhi, anadhibiti kwa kuhifadhi kwenye moyo, sawa. Abdullah bin Amri alikuwa ana babtu kitaba, udhibiti wa kimaandishi. La adhabtu wanavyofanyia taarifu wanawazuoni, wanasema kilugha huwa alhifdhu wal itqan, ni kuhifadhi na kuboresha. Dhabtu usawa wa mpokezi uwe mwingi kuliko makosa yake. وأن يكون صواب الراوي أكثر, صواب يراوي يعني upatiaji wake huyo mpokezi uwe ni mwingi kuliko makosa yake, kuliko kukosea kosea, kunchanganya changanya, ile thawabu kwake yeye iwe imekithiri kuliko hapa. Baada wakati anakosea, lakini makosa yawe machache, upatiaji uwe mwingi. Kwa Abu Huraira alikuwa na dhabtu sadri, dhabtu as-sadri yani udhibiti wa kifua, ana hifadhi. Udhibiti huu maana yake ni anatakiwa mpokezi athibitishe yale aliyoyasikia kwa namna kwamba atakapotakiwa kuyasema muda wowote ayaseme vile vilivyo. Hii ni babtu sadiri aliyokuwa nayo Abu Huraira. Babtu kitab, udhibiti wa kimaandishi, huu maana yake ni yule aliyeandika kitabu cha hadith akihifadhi kitabu chake kisiingiliwe na dosari, kisiingiliwe na dosari. Miongoni mwa dosari ambazo wanaozoni wa hadith wanazitaja ambazo zinaingia kwenye vitabu vya watu ni kwamba kitabu ima kinaingia mikononi mwa watoto, wanapasua, wanachana, au anakuwa hakijali kwa namna kwamba ana uwezo mtu muovu akaja akachomeka hadithi kwenye kitabu chake. Wanaitwa watu hawa uraku su, waandishi wa ovu. Wanakuja kwenye kitabu chako ambacho wewe ndio unachokitegemea, anakuja kuchomekea ambacho huja kipokea kutoka kwa shekhe wako. Huko ni kukidhibiti kitabu. Kadhalika akihifadhi kutokamana na kushambuliwa na wadudu kama vile al-araba. Al-araba nini? Araba mchwa, mchwa. Na ndio maana ukisoma katika baadhi ya tarjama za baadhi ya wanazuoni wa hadith wanataja kwenye tarjama zao, qad akalat kitabahu al-araba, huyu bwana kitabu chake cha hadith kililiwa na al-araba. Wanataja katika baadhi ya tarjama za baadhi ya wanazuoni wa hadith. قد أكلت كتابه الأربة. أربة mchwa walikishambulia kitabu chake. Kwa kihifadhi kitabu chake hicho kisiingiliwe na dosari. Min hini sania fihi, tangu ile siku aliposikia hizo hadithi ambazo ameziandika mpaka zile siku ambazo atakuwa anakitumia kitabu chake hicho kufanya al-ada, kuzitoa zile hadithi kwa watu wengine waziandike. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa maneno ambayo wanazuoni wanayatumia kuwa ni dalili juu ya adhab, iwe ni dhabtu sadri au iwe ni dhabtu kitaba. Anasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nabbara Allahu mraa, Allah amtie nuru mtu, amwangazie mtu ambaye sami'a minna haditha, aliyesikia kutoka kwetu sisi hadithi. Fahafidhahu, akaihifadhi ile hadithi, ima amehifadhi kwenye kifua au amehifadhi kimaandishi. Allah autie bahja wasurur uso wake, na amtie nuru unawirike uso, na amtie baraka mtu ambaye amezisikia hadithi zetu. Fahafidhahu, akazihifadhi. Hatta yuballighahu, mpaka ile siku ambayo atakwenda kuzifikisha zile hadithi. Ili ni sharti la kukubaliwa kwa hadithi, na dalili ya sharti hilo ni hii hadithi ambayo ameipokea al-Imam Abu Dawud rahmatullahi ta'ala alayhi. Akasema al-Imam Abu Dawud, hadathana Yahya an Shu'ba qala hadathani Umar ibn Sulaiman من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط مشوا حديث ما مسهيش على علامة شيخ مقبل بن هادي الواجع رحمة الله تعالى عليه. قل ها عبوتنا جفونزا كم بواته سبيانا كتا مامبو عم بايا تقوى من جفتة كتا عبادة هلو ميوي مدى قوى عبادهاك هدي خالق السنة. Alijikita kwenye ilmu akabobea kwenye hali hiyo, hala umiwi muda kwa ilmu yake anaitafuta, amebobea katika sunna. Kadhalika anajikita kwenye jihad na mengineyo. Ndio maana katika waliyotaja wanawazuoni juu ya wanawazuoni wema ni barua aliyoiandika Abdullah bin Abdul Aziz al-Umari, imam huyu aliyekuwa akiishi zama za Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhima. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdul Aziz al-Umari رحمه الله تعالى المؤلف بروى امام مالك هو عبد الله ابن عبد العزيز العمري ايه اللي كان العابد ايه اللي مambo ya ibada متعبد في مambo ya ibadat كما في عبد الله بن عمرو يا ابن عمرو ايه اللي كان مجيكيتا في نيني العبادات صوم قيام الليل قراءه القران كذا مجيكيتا في عباده akamwandikia mwenzake alim مالك ابن أنس بروة. بروة هي يحبه إلى الانفراد والعمل. أنا مهميزة كن هي بروة كما بانا ويوي ابو كوانا مدوى وقت وفراغة ودومو كن عبادة وباكي كتك عبادة وصالي صومي كذا. لكن مامو كوكا ونوكو لشواتو كذا وكذا وكذا أتانا نهيلو جامبو وانا ويجي كتو كن عبادة سبيل الله بذوريا. نانا أنا مبيا ناني عبد الله بن عبد العزيز العمري العابدي أنا مبيا الإمام مالك ثم الورا بدور يا أبا. طيب إمام مالك كمان لك بروة كمجيب فكتب إليه مالك أكمان لك إمام مالك كمجيب أكمان بيا كتب روياك إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. Allah tabarak wa ta'ala ameyagawa matendo ya waja kama vile alivyogawa riziki. Yule akampa kingi, yule akampa kidogo, yule akampa kadha, yule akampa kadha. Fa rubba rajulin futiha lahu fi salah wa lam yuftah lahu fi sawm. Wenda akapatikana mtu Allah akamfungulia kwenye mambo ya sala, lakini kwenye sawm Allah hakumfungulia. Kwenye sala, masha Allah, rakaatay الفجر أنازو، ركعتي الضحى أنازو، ركعتين قبل الظهر أنازو، ركعتين بعد الظهر أنازو، ركعتين قبل العصر أنازو، أو إن قبل العصر يفقه حديث ضعيف رحم الله اسمع جل الحديث، من صلى قبل العصر أربعة. طيب نعم بيو بعد وانا يقول في شيء حديث المهم جالي لي حديث حسن كما نبصنا بعد وانا وصون كصالي هيزو عم يصلي قبل المغرب عم يصلي بعد المغرب عم يصلي قبل العشاء عم يصلي بعد العشاء عم يصلي وتري عم يصلي كوني قيام لكن كوني صوم عيوكو على سمع وآخر نمينجين فتح لهم في الصدقة الله من فنقولية كوني صدقة كوني وتواجي ما شاء الله kwenye kiyamu leli hana kwenye sura ni rawatib hana saumu hana lakini kwenye kutoa hana mfano wake hana maandike barua hiyo hana yasema hayo wa akhar futiha lahu fi sadaqa mwingine amefunguliwa kwenye sadaka wala miftah lahu fi siyam hakufunguliwa kwenye saumu wa akhar futiha lahu fi jihad mwingine amefunguliwa kwenye jihad wala miftah lahu fi salah kwenye sala hakufunguliwa na Allah tabaraka taala. Kwenye jihadi mwambie kuna jihadi yeye iko tayari. Mwamshe salani za usiku. Sheikh jihadi. Anasema wanashri alilmi wa taalimihi. Wanashru alilmi wa taalimuhu min afdali a'mali albir. Na kuieneza elimu na kuifundisha elimu ni miongoni mwa matendo mema yaliyokuwa na fadhila kubwa sana. Barua yake hiyo anamwandikia baada ya kumwandikia maelezo yote hayo, kuna mtu kafunguliwa kwenye hili, hakufunguliwa kwenye hili bwana, na kuna mwingine kafunguliwa kwenye hili, hakufunguliwa kwenye hili. Na kueneza elimu na kuifundisha ni miongoni mwa matendo bora mno. وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك ما مني مالكي نمرضيا نكراضي ويالي أمر الله من فنقليا ميمي دانياك كتكهايو كتكهيلي ميمي ننراضي نكراضي من الله تبارك وتعالى وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه نولا سداني كما هي حال اللي قوانايو يقصن لشوات نكويني ذعلم kwamba niko chini ya yale ambayo wewe uko nayo, kwamba mimi labda niko chini yako au niko duni. Sidhani hivyo. Uarju an yakuna kilana ala khair, na nataraji kwa Allah tabarak wa taala kwamba sote sisi tuwe tuko kwenye khairi. Wewe mtu wa ibada mwenye kujikita kwenye ibadat uko kwenye khairi, na mimi ambaye kwamba naeneza ilmu niko kwenye khairi. ويجب على كل واحد منا ان يرضى بما قسم له يعني واجب وكل مmoja miongoni mwetu aridhie kwa lile alilogawiwa na Allah tabarak wa taala. Wassalam, mwisho barua. Wassalam, ana mazuri sema ndo mazuri kila mmoja amegawiwa na Allah. Hii ni riziki, hidayah ni riziki, ibada ni riziki, jihad ni riziki, kada wakada ni rizq. Kila mmoja amegaiwa na Allah tabaraka wa taala. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, wao wana uwezo wa kujigawa rahmat mola wako Muhammad? Hawana uwezo huo. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fi alhayati ad-dunya, sisi ndio tuliowagawia. Kwa hiyo mimi kwa hili niliopewa na Allah tabaraka wa taala silidharau, kama ambavyo kwamba silidharau lako, na nataraji kwamba sote tupo katika khair. Kwa sababu gani? Haya ambayo kwamba amesema huyu imam rahimahullahu ta'ala ndio tunaoyaona kwenye safu ya masahaba. Kuna ambao kwamba ni mabingwa wa somo, walikuwepo mabingwa wa jihad, kina Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul, ndio yeye ambaye mapambano gani atawekwa Khalid alafu asishinde kwenye mapambano hayo? Mapambano gani ya kijihad ambayo jemadari atakuwa ni Khalid ibn Walid alafu atishinde? mpaka wakati wa Umar akaja akamuuzulu. Na wakataja wanazuoni sababu ya kumuuzulu Umar, kumuuzulu nani? Khalid. Umar aliona mbali radhiallahu anhu kwamba watu wasije wakadhani kwamba nusura haipatikani isipokuwa kwa Khalid, wakajenga itikadi isiyokuwa sahihi kwamba bila ya Khalid hapa hatushindi. Akamuuzulu. Lakini Khalid Allah amemfungua kwenye jihadi, saifullahi almaslul, upanga wa Allah uliotolewa kwenye ala, upanga wa Allah uliotolewa kutoka kwenye ala ni Khalid. Nani akasema maneno haya? Rasul alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo akafunguliwa kwenye hayo, wengine wamefunguliwa kwenye ibada, wengine wamefunguliwa kwenye ilmu. Kila umma una muhdathun, kila umma una muhdathun. Tuba nasemaje? Wa iyakum fi ummati wa iyakum min ummati fa Umar. Kama nitapata muhdath kwenye umma wangu huu, basi ni Umar ibn Khattab. Umar ni muhdath. Nini maana muhdath? Bid'a. Muhdath bimaana mulham. Mulham anapewa ilham na Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiyo maana atakalolisema Umar kwenye ushauri ndilo litakalokuja kusapotiwa na aya. Mfahamiana vizuri? Atakalolisema Umar kwenye ushauri, basi itakuja aya kumsapoti Umar. Hilo liko kwa Umar, halikupatikana kwa mwingine. Kwa hivyo ni riziki za Allah tabarak wa ta'ala. Hatumpingi mtu wala kumkemea muda wa kuwa analolifanya, hali khalif madha? As-sunna. Hali khalif sunna. Faida nyingine ambayo tumepata katika hii hadithi, nasema hadithi faida ziko nyingi hadithi hii. Kiziachi? Kiziachi? Ha? Tusimalize alafu tuingie kwenye hadithi nyingine darasa lijalo inshallah. Ndio hivyo. Sababu lengo la hii hadithi ni kufanya istimbak, kutoa vitu. Wewe utakapoa hadithi uambie hebu toa faida ya hadithi hapa. Kuna baadhi wanaozuoni wanakuchomolea faida huwezi kutarajia kwenye kila nukta. Paka kwenye herufi. Ayatul Kursi baadhi wanaozuoni faida zake wamezitengenezea mijeledi. Mijeledi za ya faida za Ayatul Kursi. Kadhalika kul huwa Allah. Kuna mijeledi inazungumzia faida za kul huwa Allah. Ha? Na wala asr. Kwa hiyo ile imamu alisema law ma anzala Allah ala khalqihi hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum. Imam nani alikuwa? Ash-Shafi'i rahmatullah alayh. Law kama Allah asinge wateremshia waja wake sura yoyote زيد يا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هي سوره ingewatosha watu wote. Hakuna haja furaha sura nyingine, hii sura pekee yake ingetosha. Sasa wewe ulizo haya itatosha vipi? Toa hukumu za hedhi hapo, toa hukumu za nifaq, toa zakat za sala, toa kadha kadha kadha. Lakini halul ilm wana uwezo wa kufanya hivyo kwa quwwatu ilmihim, nguvu ya ilmu waliopewa. Mfahamiana vizuri? Kwa hiyo usishangae kama hii faida hizi hazishi, siku ile hazikwisha, leo bado anaendelea nazo. Naam, hii ni nguvu ya ilmu waliopewa ahlul ilm. Katika faida zake hii, kwenye hii hadithi ukiitazama kwa makini utakuta hivi: تفقد الامام رعيته. كما كيونغوزي anatakiwa awachunge na kuwatazama kwa makini raia wake, awakague raia wake. Kadhalika mtu awakague watu wake wako pembeni wanaomzunguka. Hilo tumeliona wapi kwenye hadithi? Kwamba imam au kiongozi anatakiwa wakague raia wake, wajue hali zao. Tumeliona wapi kwenye hadithi? Aha. Innaka la tastati'u dhalik. Wewe huwezi kulifanya hilo. Mwingine? Ha? Ahsan. Anta alladhi qulta dhalik. Wewe ndio uliokuwa umesema yale? Wewe ndio umesema yale? Anataka kumjua na kumpekua ili atoe hukumu. Kadhalika tu hilo ni baada ya mpaka kamuuliza nini maana yake, alishasikia kwa akawa analifuatilia na kulifanyia kazi, hakuliacha pale pale na kulidharau. Kwa sababu shauri yake bwana, atatoka mwenyewe kwenye ibada zake, atachoka. Mpeni wiki tu, mpeni mwezi, la yatafakadu ahwalahum, anachunga hali zao na kuziulizia. Kadhalika tafakudu rajuli lihali ibnihi wasuali an ahwalihi على سبيل الاصلاح لا على سبيل الفضول والافساد. بابا anatakiwa ampekue mwanawe, ampekue. Nini maana kumpekua hapa? Amchunge na kumkagua na kumuulizia, uliza hali ya mwanawe kwa lengo la kutengeneza. Lengo lake ni kutaka kutengeneza pale ambapo atahisi kwamba mwanawe anaharibu, na sio ni kwa lengo la ufedhuli na kutaka kuleta uharibifu. Wako wazazi wana tabia hii, wanampekua mwanao kwa lengo la alfudul au kwa lengo la alfasad. Vipi? Atadakhul fi khususiyat hayatihim, kuingia ingia kwenye mambo yanayowahusu wenyewe, yani mwanawe na mkewe, kwenye mambo ya maisha yao. Haya hayafai. Pekenyuka. Mkula nini leo? Amefanyaje leo? Amekuleta nini leo? Ha? Zit. Afanya jimai ya wafanya. Ya nakuhusu nini haya? Wewe ulizia mambo mengi, vipi swala ya mwanangu na pali? Vipi anakuhudumia vizuri? Vipi kaza? Lakini mambo ambayo kwamba ni kuingia kwenye maisha yao, hii ni wanasema tafakud ala khususiyati hayatihim, jambo ambalo kwamba halifai kwa mzazi. Na hili lina asili, na imekuja hadithi juu ya hili. Hadithi imekuja juu ya hili, ameitaja al-Imamu al-Bukhari juu ya Nabiullah Ibrahim na mtoto wake nani? Ismail. Alikuja mzazi kuja kuulizia habari za mtoto wake, kutaka kujua maisha yao kwa ujumla yakoje. Akaja, ametoka wapi Ibrahim? Ametoka Sham. Amekuja wapi? Amekuja Makka. Amekuja wapi? Makka. Kwa nani? Kwa mwanawe Ismail. Paka nyumbani kwake. Kufika akamkuta mkwewe, yani mke wa Ismail. Ismail hakuwepo, alikuwa ametoka. Akamuuliza hali yao kwa ujumla. Yule mwanamke akaanza kulalamika, sisi bwana riziki zimekuwa za shida, maisha yamekuwa ya taabu, kadha wakadha wakadha. Akamwambia sawa, nikusikia. Akija mume wako nisalimie, kisha mwambie kuna mzee mmoja anakuja hapa anakuambia hivi, ghayr atabata darik, badilisha kizingiti cha nyumba yako, badilisha kizingiti cha nyumba yako. Unajua kizingiti eh? Akaondoka mzee Ibrahim alayhi salam. Kuja Ismail akahisi nini hiyo ilham, kuna mtu amekuja hapa wenyewe kwa anasema. Akajua na machale machale yakamcheza ilham, machale alimcheza basi kama Mungu tu, maana sio Mungu, kama Mungu tu, maana ni hodari wako. Kuna mzee amekuja hapa akaambia naam. Amesemaje? Anakusalimia. Baada ya hayo anasema nibadilishe, ubadilishe kizingiti cha nyumba yako. Akamwambia huyo ni baba yangu. Huyo ni ndo mzee Ibrahim. ni dalili kwamba huyu binti amjui mkwewe. Na kuniambia nibadilishe kizingiti cha nyumba, ananiambia nikuache. Nenda kwenu. Na lugha hii baada ya ulimu wa fiqhi wanasema ni lugha ya kutoa talaka. Alhaqi bi ahlik. Nenda ukaungane na watu wa kwenu, yani rudi kwenu. Ilikuwa ni talaka kwa wao. Huyo akaondoka zake. Wakataja baada ya ulimu shurah wa hadith kwamba miongoni mwa yanayopelekea kuhalalika kuachika kwa mwanamke ni kuwa mwanamke huyo ni mwingi wa malalamo, mwingi wa kulalamalalama. Ala shukurani, hiyo kila kitu kero. Akija huyo atamwambia, akija huyo atamshtakia, oh, sisi hapa, huyu kaka, huyu kakako, akija dada, huyu ndugu yako, akija shangazi, huyu mwanao bwana, akija mjomba, huyu kesi. Na ndio maana kwamba haya akawa ni miongoni mwa waliowaingiza wengi motoni wanawake. Mtume anasemaje alayhi salatu wassalam baada ya kubainisha kuambia wanawake, nimekuoneni nyinyi mmejaa kwenye moto wa jahannam, nyinyi ni kuni mmejaa kwenye moto wa jahannam. Akasimama yule mwanamke katikati ya wanawake wenzake akamuuliza rasul, walima ya rasulullah? Mtume akasemaje, lianna kunna tukthirna ashaka, nyinyi mnakithirisha mashtaka. Mashtaka nyinyi wanawake mnakithirisha mashtaka. Watakfurna al-ashir, na mnakana fadhila za waume zenu, mmejaa kwenye jahannam kwa makosa hayo. Akaondoka Ibrahim, akaja kwa siku nyingine kumsalimia mwanawe. Siku hiyo alipokuja pia akasadifu mwanawe hayupo, akamkuta mkwewe mpya. Akauliza, hali vipi, hali zenu mmeendeleaje, mshindaje? Yule bibi alikuwa ni mtu wa alhamdulillah, akasema alhamdulillah, sisi bwana tunashukuru, wala kulli hal, amebaki mume wako amekwenda kutafutia riziki, maisha yenu yakoje? Alhamdulillah ala kulli hal, tunakwenda kwa salama. Jambo akamwambia mumeo, akija mwambie ninamsalimia, mwambie kuna mzee amekuja anakwambia, thabbit asabata darik, kithibitishe kizingiti cha nyumba yako. Akaondoka zake. Kuja Ismail fakaanahu anasa, kana kwamba akahisi kitu. Akauliza, kuna yoyote aliyokuja? Akaambiwa, naam, kaja mzee mmoja, yuko hivi. Akamwambia mkewe, huyo ni baba yangu mzazi huyo. Amesemaje? Amesema anakusalimia, na baada ya salamu anakwambia ukithibitishe kizingiti cha nyumba yako. Akamwambia, kwa maneno hayo ananiambia nidumu na wewe. Nidumu na wewe. Umeona vizuri? Kwa hiyo katika hadithi ya Abdullah bin Amri, mzee Amr bin al-As ameyafanya yale yale ya Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo tunapata faida kwamba kumbe mzazi anayo haki kisharia kumkagua mwanawe na kuwaulizia hali zao, kwa lengo la kutengeneza, si kwa lengo la ufedhuli na kuleta uharibifu wa nyumba, kuingia kwenye mambo yasiyomhusu. Unafahamiana vizuri? Sahihi. Nyingine hizi zimebakia tatu hapa, tuziache, nimechoka. Sheni hapo. Alhamdulillah rabbil alamin. Tutakuja kuendelea baada ya kufungua, baada ya Eid al-Hajj al-Akbar insha Allah ta'ala. Mwenye swali? Sawa. Awafudai tatu kwa mwezi. Anafunga ya Daudi kila siku, afungua kesho anafunga, alafu hiyo tatu anazifunga kwa mfululizo wake, alafu siku nyingine anafunga moja, anakaa apumzika siku mbili. Ndio hivyo, hakuna ubaya, isipokuwa kama hilo litakupelekea usiwe na ada ya uendelevu, acha. Kwa sababu wanasema ahlul ilm, kudumu katika ibada ni jambo zuri lenye kupendeza, hata kama itakuwa ibada hiyo ni chache. Na hivi ndivyo ilivyokuwa ada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokuwa akisema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amali zake zilikuwa ni zenye kudumu, zenye kuendelea. Kwa hiyo amali chache daimun yenye kudumu, khairun min kathirin munqati', ni bora kuliko amali kubwa utakazozifanya nyingi, una hili una hili, alafu baadaye huko ukawa na nguvu za soda ukaja ukaishia njiani. Bora ubaki na ibada yako ndogo lakini unadumu nayo, hiyo inapendeza mno mbele ya Allah tabarak wa taala kuliko nyingi ambazo kwamba zitakuwa ni nguvu za soda. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.